आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है, वही जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है।